سواد بیان دے ابتلاء مستفین دے چدا مستفین ورکریشن خلق انبیاء علیہ السلام یا درشان نور دئی مبتلا کرشی پ مسائب باندھے دعوت سورت ابتلا مستفین اور ابتلی سورت ملک سورت سردا دے چکل ملک سورت کی ملک سورت کی ایگز مستفین آرے ذکر کو نوز پدی سورت کی وہی ترقی دا مطلب دا صرف عاجز نہیں بلکہ مبتلا کی شیوی دی وہ مصائب باندھے یا دویم مناسبت دا دے چمل کی سورت باخر کی بیان دا مسئلے دا توحید او دی سورت با اول چم چتو گو ان بیان دا مسئلے دا توحید لکا پنزم آیت دورا اجعل الالہ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب بیان دے دا مسئلے توحید درشانی بل مناسبت نوح کی سورت کی حضرت نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام موسیٰ و ہارون علیہ السلام دی بیان کو دشانی د حضرت لوط الیاس یونس علیہ السلام دی بیان کو بدی سورت کی بیان دے دا حضرت داؤد علیہ السلام او دا سلیمان علیہ السلام دا شان دا ایوب علیہ السلام دا پا مخ کی صورت کی نو دکر دا شانی نو کی صورت کی اللہ ہوئی وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنَّنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ نو پا دی صورت باول کی وئی صاد والقرآن ذی ذکر بل الذین کفروا فی عزة و شقاق مطلب دا دئی کچری منگا سر رے کتاب او پندڑ منونا نو منبرے بندی گان اللہ خالص کریشی اللہ عمار تو پن کتاب راؤ گلو ول قرآن ذکر دا شانی مفتی سورت او نو دغه وخت وخت تیختی او د خلاصی دا جانی موږ دی صورت کی بیان د ځان لوی ګڼلو د مسلې توحید نه ذکر کو چین نهم کانو اواتیل لهم لا اله الا الله یستکبرون او په دی صورت کی هم پاول کی انکار دا غی ذکر کوي د مسلې توحید نه اجعل الالہ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب یا مفتی سورت کی ہوئے وان جندنا لہم الغالبون وان جندنا لہم الغالبون او بدی سورت کی ہوئی جندما هنالک یول سمیت کی جندما هنالک محزوم من الاحزاب حاصل دارے چے لخکر دا اللہ دا غلب مندن کی الاخکر دا شیطان دا دی مغلوب یا ملک کی صورت کی بار بار ہوئے سلام علی نوح فی العالمین سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و ہارون ندی صورت کی ویا انا اخلاصناہم بخالصۃ ذکر الدار منگا دی خالص کڑیو اشپد سلویختی بخالصۃ ذکر الدار پا خالص قول باندی دیاداش دکور دا خیرتا داشان مرکی زیرت گوی وائن وائن دا هم قاصرات طرف عین او دا دیسر دیا بند ان کے خزید نظر نخبلو عین ان غستر گیا او دی صورت جو گورا دیتوئی دو پندوس کی وائندہم قاصرات الطرف اطراب مدس نہ طریقو سرا ربط شد سورہ سواد دو سورہ سوافات سرا سورت کی عجز وما سورت کی ابتلا ذکر قید مستعظین ہوا او مستی ہوئی عجز داغی ذکر کرے مقصد سا مسدارے چسر آج گنو بلکہ مبتلا کشن کو مسائب باندھے نچرے آلے ہر رے نو لمب تلو بل مسائب نو مبتلا کشن کو مسائب باندھے اللہ پوری کی پمانا رے حرف ول قرآن ذکر او گوار قرآن چھاوند پر کتاب رے پخلے جاز بلکہ آسان کی کفر کرے فزد کی او پخلاو کی کم اہلکنا سمرا لا کری منگا وان دے رین پیرونا فنا دو پس چھو والے رئی ولا تخین مناس او نو دغ وقت وقت خلاسی وقت تیغتی واجب او تاجب کو رئی دا او تاجب گئی رئی دا چرا رئی تا یو یر ورکو ان کے منہ ہم دیجن سر رئینا اوائی کافر آزا ساحر ان کا عذاب دا دی جاتی کر اڈیر نہیں کر ہوئے ان کے اے کر گئی رئی دا جن مددگاران الہ واحدہ مددگارے ہو انہا آزا اتنین دا لشیون اوجاب خام خائر شیر دیر ناشنا وان طول قلم لہو منہم او روان کی سرداران دے رئینا او کشران لے آنی مشو لیکن رازی رازی واسبرو آل آلہتکم او سکلد شنگ کو فلم رزگاران واننی یقینن دا خامخای و شیر چیرا دے کولے جی ندے اور ادھر منگا بے حاضر دا بیان فی الملت الاخرہ و دن مستنی کے ان حاضر ندے دا اللہ اختلاق مگر درو دیا ایراؤ لے گلے بدبندی قرآن کریم پمیان منگا کی بلکہ دئی پشکیر کتاب زمانہ بلکہ تو سب سکرے دئی آزاد زمانہ یا کر دئی سردی خزانی در احمد در ابستا شروع اور بخون کے دے عملہ ہم یا کر بار ہے دئی بات شہید آسمان نو درم کے دا عذاب سے چیدی پنندے دوارو کی پلی ارتکو فیل اسباب پس پوری سیدی دئی پس اسباب سارا ارتقا وہ پورتا کی دلتا وی سرقیتا وی او مرقات سلوی پوریتا وی جندما ہنالکا یولخ کر گوٹے بی ہنالکا پدر رضے کی جندما دی ما سرے پتی تقلیل رالے لکا عما قلیل لیصبحن نادمین جندما ہنالکا یو لخر گوٹے بھائی بدا دے کی محضوم من اللہ عذاب شکر سورت درونا نسبت درو کروان دے دینا قوم نوح علیہ السلام او آدیان و فرعون شخاون نیخون او سمودیان و قوم لوط علیہ السلام و اصحاب الائکا او جانگئی والا داوڈ علیہ ان کلن نو طول الا کذب الرسل مگر نسبت در ہوئے کرے ان دیا ہوتا تو سادش فضائی باندھے آزاد زما انتظار میں کئی داخل دا موجودہ مگر بچ رہی ارے چن بھائی جو پار دی من فواق نبئی دار دیا امین فواق واپس کی دل یا مانا کئی دار مین فواق س آرام س آرام بنیا وقالو اوائی جی ربنا ربز منگا عجل لنا تو تلوار سر راجی منگا تا قطوانا حساب منگا قبل یوم الحساب مسجد و رضی حساب کتابنا مراد دینا حساب او مراد دینا دو مراد دینا کتاب دے کتوانا وہی مراد دینا کتاب دے یا مراد دینا حساب قبل یوم الحساب مسجد و رائے دی حساب کتاب نا صبر کو پارسمانی کی وائی دی او یاد کا عقاب دنا بندر منگا حضرت داود علیہ السلام ذل اید چی خاوند طاقتو مانا پای بارد کی یقینن دیو دیر رجوع کے کون کے اللہ تا انا منگا چیو سخرن الجبال ماہو تابع کریو منگا سارا یو سب بہنا جپاچی بیان اولا دالا بلاشی والے شراک سب سباؤ بیگا و تیرا مشورا او مارغان جمکری شیویا ٹوڑی دے اللہ اواب ڈیر رجوع ان کی و شدد نہ ملک او مضبوط اکڑو منگا بادشاہی دے او ارکڑو منگا دتا الحکمت مضبوطیا بد ان کی و فصل الخطاب یا ورکر منگا دتا الحکمت نبوت یا مضبوطیا بفیصلو کی و فصل الخطاب او واضح بیان و حل اتا کا او ایر اگلے اتا تا نبو الخصم خبر دو جگڑ کو ان کو التصور المحراب کم وقت جا درشد عبادت خانی تا داخل جڑئی عبادت خانی تیز دخلو کم وقت جی داخل جڑئی بحر داود علیہ السلام ماننی بس بیر شو داود علیہ السلام من ہم دینا وقا قالو ولدی لا تخف میری گا قالو ولدی لا تخف میری گا خصمانی منگا دو جگڑ کو ان کی اونچی دیا تیکڑے باہر منگا لا بازی کو بازی باندھی فاہ کمبائی نانا پس ویسلہو کپا میں منگا کی بالحق پا حق سارا ولا تشتت او زیادے مکوا واہدنا الہ سوائے سرات او ہدایتو کمنگلا ترہو دلاری نیغیتا خودنو کمنگلا الہ سوائے سرات لاری برابری تا یقین داری اخیر اردما دپار تسعون نعجتان یو کم سلگری ولی نعجت واحد ازمار پار دگڑا یوا فقال بسوائی دی اگل نیحا اوالک داماتا واز بنی بالخطاب او زور ورده دی غالب دی کماوان دی پخبرو دی مطلب دا چالا کرے نقال اول داود علیہ السلام پتا کی سر ظلم کرے پتا واندی پوختو سے گرستا سارا الان آجی چیو دے کدی لگر گرو خلو سارا پلے یو کم سلشتا دے او نو دغم نواری او یکی اندر دو شریکانونا لیدوی خام خاضیاتے کئی بازے رہی پا بازے باندی مگر آتا سان جی مائے رہو رہے ہو ملے کئی نیک و قلیل ماہم او دیر لگ دی دیا دات غلق دیر لگ دی و زن داودو او گمان دا حضرت داود علیہ السلام چی یقیناً از مائشو کمونگا دے دو فستغفر ربہو فس بخنے افتاد ربنا و خر او پریواتی دو رکو کونکے اللہ تا و آناب او رجوع کر اللہ تا و ایتی دے کی حضرت داؤد علیہ السلام اغلا تنبیہ ملا اسوا ذکر حضرت داؤد علیہ السلام یو کم سلخ ریویا او حضرت داؤد علیہ السلام آغا دو فوجی پوریا خدے اولی دا نارے فخشوا نویے چواو کدے دا سی دے جنگ لولی گا چالتا کی شہید شیا چواو پوریشی نگبہ دا پا نکا باندے والما نو دو جگرکا ان کی رالن او دا شانی جگرے دا لڑوان دیکا مطلب دا دلتے تنبیح ملاو شوا نو د اللہ نے بخن گفتے گا تفسیر میں تفسیر دے دے دا تیسا ذکر کرے گا اویلی دی قد ذکر المفسرون ہا ہونا قصة اکثرها ماخوذة من الاسرائیلیات ولم یثبت فیها عن المعصوم حدیث یجب اتباعه وہی دے دا مفسرین یو قصہ ذکر کری دا چی اکثر دا ماخوذ دا دا اسرائیلیاتونا یعنی اسرائیلی روایتونا دی او ندر آگل پائی چی او حدیث دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا چی واجب دی اتباع دا دی لیکن وہی روایت کرے دی ابن ابی حاتم دی دے دی او حدیث لا یصح سندہو چن سے کی گی سند داوی وکدا دا روایت دے یزید رقاشی نہ دے اور انس رضی اللہ عنہ نے روایت کی او یزید اگر کہ اند نیکان نہ دے لیکن نہ ہو ضعیف الحدیث عند الائمة لیکن دے کمزور حدیث والے بنی ضعیف ہو باندیا نبیا ابن کثیر وئی پس ورا دا چی دغا اکریشی ارتفاع اکریشی او قصر اکریشی پا مجرد تلاوت دی کسی باندے او اس پار لیشی علم دی اللہ تا ذکا قرآن کریم حق لے او آغا چی متضمن دی قرآن کریم آگیتا ناغم حق دیا دغا شانی علاؤالدین علی بن محمد یعنی تفسیر خازن والا اعلم پوشا آغازو کی خاص کرے اللہ اغلا پنبوت قلوان دے او عزت من کرے اغا پرسال ادوان دے او شراوت ورکرے اغلا پر دیرو دو خلقو قلوان دے آمانت گری گنلے اغلا پر واحد وان دے او گرگولے اغا واسطتم بین او بین خلقی ہی واسطہ پا میان خلو پا میان دا مخلوق پل کے نو لا یلیقو ان ینسب الیہ ما لو نسب الی احد الناس لستن کبا ان یحدث بی عنہ نو لائق نی چی نسبت اکریشی تا دا آگس چی دراغی نسبت عام خلق تا اکریشی احد دا خلق تا اکریشی ناغبم شرم کئی چی بیان کولیشی پائی باندی ددنا نو فکیف آئی فکیف یجوز آئی ینصب الی بعض اعلام الانبیاء وصفوت الامناء ذالکا انوی دیا دا سرمی جائز دیا چی دل بعض اچتو انبیاء ہونا او دارا کرو صفا و خلق و او امینانونا چی اغا امین اللہ گردولی دا غین دا روایت کولی شیع او ایدیدی وجن حضرت علی رضی اللہ عنہ ویلی دی من حدثکم بحدیث داود علاما یرویه القصاص جلدتو مئتن و ستین جلدتن وهو حد الفریت علی الانبیاء حضرت علی رضی اللہ عنہ ویلی چاہی تاسو دا حدیث بیان کو حدیث حضرت داؤد علیہ السلام لکہ سرنگی چی کسا دو خلق بیان ہے نظب آغلا یوصل شپیت دوری ورکوم او دا حد دے دا حد دے اتیا دوری دی نکی اتیا دوری دیچان کے نو یوصل شپیت دی دوری دی نو ویزب آغلا یوصل شپیت دوری ورکوم دا حد دا درو جوڑولو پاندیا باندیا دگا شانی نور مبذرین اگئی دیر رہے دا کسا دا خبر دے رد کرے دا دے رد کرے دا مطلب دا دشمنان دین اسلام اگئی انبیاء علیہ السلام اگئی بدنام کری دیا حضرت داؤد علیہ السلام چاہ دا اللہ نے بخنا اختے دا ملاری وجہ دا دا چھے دی یو نے تپوسک دا غبل نے تپوسنک لکہ دا خمکی دیشی گنا چھے سلوار دا غلی خودتی دا یو پٹکڑی او بیار آگلے حضرت داؤد علیہ السلام توائی لہو تسعو و تسعون ناجتن ولی ناجت واحدا نو حضرت داؤد علیہ السلام دعاونا تپوس نکلو بل او مطلب مسئلہ خدا دیدا کہ دعاونا و تپوس کے دعا غزان لمخام خدرے دعاونا و تپوس کے نزد وی فستا و فرر پہو فس بخنے وستی دارا بلنا او اگر دید راکعان رکوکا ان کے وانا او رجیوکا اللہ تا بس بخن کا مجر پارا منگا سرا لفا کام خوشت مرد بڑا او بہتر گئے واپس کے دو رے داؤد علیہ السلام منگا بولے تو خلیفہ بگ مر کے بس بھی سلکوں کو مند خلکو کی پہب سرا او تابیداری مکرد خواہش فسوا پڑیتا ان سبیل اللہ دا دین دا اللانا یقینا نار کسان چی گمرا چیل کی دا دین دا اللانا نو دا فرحکم بین الناس بالحق ولا تتا بیل ہوا دیل و اتاکید دا مطلب نرے چی تو خود ریسالی پنا جائے رکے او دا خواہش ریسالی کے خود مون دا گرہو پا حق کے دری دا سی مثال لے لکا اس تالے ہو دو جگ رکھون کی راشی اس تالے قسم کو خورایی کہ زمین ترمیم دبا حقا زیسا لکے نسم اللہ جگنی تو وہ حقی نکے خود اللہ قسم در کون کی حقا واکے ندی لتاکید وئی لہم دپار دے آزاد دے ساخ بما پسور دائے چرکر دے وزی ساخ کتاب اندی پیدا کرنگا آسمان اوزمکا آگا چیزی پر مندے دوارو کی باطل آباس داری کمان دار کسانو جی پکر اکڑے دے پس حالا تکیل پار دار کسانو جی پکر اکڑے دے دورنا ہم نجال اللہ دینا یاو بگردو منگا آگا کسان چیمائی روڑے دیا ملے پیلی نیت پشانت دو فساد دو انکو پس مگا کی یاو بگردو منگا پریدگار وشانت دنا فرمانو کتاب انزلناہ دا قرآن کریم دے رالے گلے منگا دا تا تا دیر خیر چلشے دے پڑی کی دیر پارا چی سوچو کی رئی پایا تنو دے کیا والی تذکر دیر پار چی پن واخلی خاندان دا کلنو ندائی دلی میں تش تلاوت دوک او بس تلاوت سرے بس پر آخر پوئے جمہوری تلاوت کئی پوئے گی ختم تیر شکی ختم کیا ان بتا لاران او امبا خلق الارانیہ لکہ عبادت خودی رپارہ نہیں کی بندلی بھی تنگی گیا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرت اللی من یخشا ندلتن وی ولی تذکرا حدید پار جپن واغلی خاندان دا کنو ووہمنا لی داود سلیمان او دخمنگا حر داود علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام نعم العبد صف بندو یقینن دیو اواب دیر رجوع کون کے اللہ تا کم واقعی چی پیش کرے شرپا دوانی بلاشی وقت مازیگر کے اسوافنا تل جیاد بہتر کرا سونا بہتر کرا سونا جیاد جمع جواد او سواسنات داغا استوائی جبدری حکوبانی اولاری او یو خفای دازی اوچتنی اولی داغا کراس نخرا فقال فسویل سلیمان علیہ السلام زمین ساتما مینا دمال سرا آن دکر وقتی پار جہاد رب خپل تردی پوری سوارت بالحجاب چپٹ شو پٹ شو سنا بالحجاب پپر دو کے دے مانا گئی تردی پوری چپٹ سنور بالحجاب پپر دو کے نور خوش تصدی کرنے تیر شوے توارت کی ضمیر صافی ناد تولی نراجی کے اخکارا داری ذکر مخش رہے رہے تردی پوری کی پرسو اللہ کو پردو کیا ردوہا علیہ واپس کئی دا پما باندے فتوزے کا پسوروش مستم بسوکے والا عناق چی مسکا ولیا فپنڈیو باندے پسکنو باندے نگل تمانا کئی دھارت سلیمان علیہ السلام نا چی اسنے غلول نبل پاری ماندیش نمار پریواتی دا نمود مازی گرتی قضا شوا اندنا ہمیشہ قضای ندیوی پیغمبر نم قضا شوا آگا نمود قضا شو نجوڑی بیاری داسو نراولی نداغی سکناو پندائی کٹکڑی سولی ہوا جل چم دائی زمان نمود قضا کوا نمود دینا خلا لاغ او اولا جید نمود بیت المال مال ارے ختم کوا ندا بگنی جائی دی دلتا دامانا کئی مسن بسوکی والانات مانا پسوروش چکٹ کولے پندائی او سکونا پندائی او سکونا باندے وال مطلب دا ٹولی ختم کرلا خدا مانا ندا اللہ کی تعالی وم سہوب کو سٹ چور والے کہنا مراد دینا مسکول دیا مسکول دی ددی مسین مراد کو چور وال نے دیا بلکہ مسکول دی چاٹی کول دیا اصل کی اص کیا اللہ دے انسان خویا چولے دے انسان کی سرشی اچادی ولو کا ندے ترو تازشی او خوشحال شی تکاوٹ ختم شی ندا شانی ہس کے دے خود کے دے انسان خوئی دے بے وجہ تو پورا آمالی کی پرانی دیا مجھوڑی شروع شی راستے والا چاہتی کئی اوسط والا ٹپئی مجھے سر دے خوشحال او تازشی او بلکہ راگن ہونی سی نقطے کے نواقع دیا لکٹا کنا چوالا اوباسی ندی سراغا تازہ شیا ولقد فتننا اب تاکی سرا ازمائش کرو منگا امتحانو کمگا پر سلیمان علیہ السلام ماندے او واچو منگا علا کرسی وکٹ دو دباندے جسدن جسنن گڑے سم آناب او بے رجوع کا اللہ تا وہی حضرت سلیمان علیہ السلام اگ سلیمان علیہ السلام اگویا چلاتو فن لیلتا نبنن شپا چکر لگو ما پپل طول زنانو واندیا مطلب دا انی احببتو حب الخیری ان ذکر ربی دما جہاد کرنینا دا نو اللہ با مالا دا طول رچی اولاد را جی نو دا با مجاہدین وی دا با جہاد کئی نو ایک انشاءاللہ اغیو نوی نا اللہ والا دا طول نصور نکل یوین امورکل آغم ناقص الخلقت منگڑی بدن والا نو ویبے رجوع کا اللہ تا نو مجھولی وی دا حدیث زما ذہن منی زکا پیوش پتی پر طولو باندی کر دی دل طولو سر صحبت کولا مولانا فضل عبد الرحمہ اللہ او کیدیشی جوندی جوندی نو اللہ دی جون کی خیر و برکت واچی او کہ شہید شوی نو اللہ دی والا لوی مرتبی ورکی نارو بری امودودی آغا زان لگوری نوی بیداد پنجابیان دا گرم خوراکونا دا مرچپو طاقت خونا دے دا خود پیغمبر طاقت دے دا پیغمبر طاقت دے ناغا دا سکولشی او دویم دا چی لعطوفن لیلتا دا مطلب نرے چنن و پٹول باندی گردمان بلکی دا نمشبین و شورو کو مان دا مطلب دے نو سلیمان علیہ السلام اے رب ما بخنو جمالا او بخی مالا ملکن بادشاہی داسی چینی مناسب یو تن ترسو زمانا یقیناً جے اللہ انت الوہاب تیب بدلی بخون جے وہاب دہی بینا رے ہی بویا دیلا چمین غیر عوضی نی بغیر دس عوض نی فسخر نالہ الریحا داسی والا سنے ورکڑے رے وی کلا چی سلیمان علیہ السلام اسنا چروان بو کو حکم دی سلیمان علیہ السلام سرا رسا پارا مرام سرا ہے سو سواب کم دے کچی بدلو دے وشینا او پیریان مولتا دیکل کل بنائے وغواس ہر یو آبادی کو ان کے او بکے و ان کے دیر روی آبادی کو ان کے دیر بکے و ان کے وآخرین امور تغلیشی فیل اسفاد فرنزیر ان کے مانا کم چیا خبرین منلا نچی چانا فرمانی کروا اگر زنزیر ان کی تغلیو ہاں آساؤنا داری در کرنگا فامنون پس احسان گوا یا زدان ذر ساتا دیر حساب بی حسابا او یقینند پارد دو ایندنا زمنگا سر اللہ دلفا خام خاو جت مرتبا و خیست دید واپس گی دو آیات کبند زمنگا ایوب علیہ السلام کم وقتی چچرے ترا اپلتا انی دو رسید لے مال شیطان سلام چکم چنجے بو آل پورا اللہ ساری دل تم کر سی ادا چاہیے دا شہران ویا انبیاء علیہ السلام اللہ پا ویوان نے ازمائش و تکلیف را ویلی خود خل خود کرکی نہ کر گئی لیکن ادھر خل خود کرکی کر گئی ہے ادھر خل خود کرکی کی جو مر چینجی بچی شیری نہ اللہ انبیاء علیہ السلام اوے معزز گردونی دیا معزز گردونی ہے اور کز دیرے جلے کو وہا دیرے لکھ پاک پلا مطلب دا دا اللہ رب والا حکم شو دے دا اخفوا ہاں متصل بارن و شراب دا دے دا لامبلو یا و شراب او سکل دیا مطلب دا حضرت ایوب علیہ السلام چل تخفوا والا مبرو تیری اللہ وی دا دے دا لامبلو یا و شراب او سکل دی ان کی ابو باندھ غلام با اور دا اس کا اللہ بسی حد در کیا نو خلق پختان دوا کی اللہ دی ابدا رتا ملے ابدا وائی گردولا دمانو لچاوی مرتا سولی گڑی گئی نا رہی داخو دا پیغمبر کا سب ہوا ایوب علیہ السلام تا اللہ وی اور کود بیرے جلے کو وہ حق اخبالا نو گڑی گلسین کو فوالی نو مطلب دا ہر سوزان لسو دلیل پوری او دلیل پوری دسنا دا اللہ وی کتابنا وی گڑی گلسین کو فوالی کانا وَوَهَبْنَا لَهُ او بَسَمْنْغَ دِي ایوب علیہ السلام لا حضر او پا مثل دائی جدائی سر نور دا رحمت اوتر وزمنگنا او پا اندر پار خاندان راتلونو وَخُن بِيَدِ قَرْضِ غُسَان وَإِدْ حَرَتَ ایوب علیہ السلام خدا اگا یو زیر وانوا شیطان دزان نا پساری دور کرے دے او دلاج کم دا دلاج کم اوزان لے مجھے رسی خیری مداور اللہ دفل خاون فریادی کو ناغی اغور تاوی زبستا خاون لدوائی درکم خطبا مالا پلی ویفترا کے نوی آغی اور تاوی زوار کا خاون نتا پوسو تما نو بیا بتالا ہوا ما کہ کل حضرت ایوب علیہ السلام لغالا ایوب علیہ السلام ولوی دا شیطان ہوا او اگر سرتا تمرا خبری کوئی ازمار بیماری خبر ہے کوئی کز خدای جون کم نو بتا سن دورے وام نو اللہ ویا و خود بیادی کا ویرسان او نجا بلاز کل کے جن پاک دلخت ہوا فضری کی ہی مطلب آئے او صلی اللہ سے پورا او پاری باندی دا خدا ہوا فضری کی ہی بسوالو کا پدی باندی ولا تخنس او زان مخانس گوا مطلب آئے قسم دو گنان وخلا چی خانس بنشی مدے ویو کو رہے من چی کم عمل کوا حیلہ کوا دا پیغمبر کرے وا پیغمبر کرے وانا مطلب دا من چی حیلہ اسقاط کو مدہ جائز دا ویستاو دا پیغمبر پہیلہ کی دزمکے او دا آسمان فرق دے سنگا پیغمبر اللہ ورطبہ اکدا سوکا مداولی دکا دا حیلہ ورپار تخلیص دا مظلوم دکا دا خدا سوا مظلوم وا او دا خپل خاون بے علاج کا طلب کیوا نزکے لازو سر خبری اکری او بیائی اپلا فخان را کری بلکہ خاون نے تقوس کرے رے او خاون والا بیادہ سیویلی او قسم کرے ناغا مظلوم وا او ہیلا دپار دا تخلیص مظلوم دا جائز دا او ستا ہیلا اگر دی قسم نن را اگر ہیلا را دپار دا تخلیص حرام مداد حضرت ایوب علیہ السلام ہیلا د پار تکلیل وا یعنی دیرو نہ لگ جوڑول رسول گزار میں یو گزار جوڑول اوستا ہی لفظ پار تکلیل کلیل دا لگ نہیں جوڑے لگ شیڑے تو سل روپئے روڑی دی آج بدی وانی منگا لفظلی ہیلو کوا مدی نا بزر دوری بر بطی گوڑی شیا نتد ہیلا چیا دپار اگ تکیر دو کلیل آوال تا ہیلا وا دپار اگ تکلیل دو کثیر دا ہیلا دا جائب ندا او تفسیر روح المانی نکلی دی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ میں روایت ذکر کرے چی جائز مدد دا ہیلا رسط دا ایوب علیہ السلام نے پل چاد پارا دا ایک چاد پارا ندہ جائز انہا منگا چیو وجدنا ہو سوادرا منگلے منگا دے سبرناک نعمل آد صحباندو یقینن دے وڑے رجوع کون کے اللہ تا او یاد کا بندگان نمونگا ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام ولیل عیدی والاوسوار چی خاون دو طاقت و پیبارت کی والاوسوار او دا قل مندئی انا مونگا جو اخلصناہم خالص گڑیو مونگا دئی خالص کرو منگا دئی بے خالص وطن بے کردار خالص قبول باندھے کیا گیا داش نکور دا خیرت ہوا بس دئی ہمیشہ بے یاداش کو دکور دا خیرت او ہم یقین دئی رنگ سرا خام خا دشو ور کرشو نو او یاد کا اسماعیل او یسا او دل کبر علیہ السلام او طول دا ورنا حاضا ذکر داد پن کتاب دے او یقین اند پارد پریزگارو خام خا بہتر دید واپس کی دو دے جنت نرانی جگی رہی بھئی چی کلاو کری شی بھئی لہم الابواب دا پار دی دروازی او دا دے سور زمر سرا رب کیا چی سور زمر کی کہ جنت دے او کدو گاخ جنت کی جنت کی بند ان کے خاندان یا بند ان کے خزے خاندان کو پخلوان ماندی اتراب امزولی بھیا دانا چیتے دیر کی چکالو رے آدرش کی پورا نہ اتراب امزولی بھیا رک ام دام بولو دیو بر کر تبیت فلگیا او مخیوی عینون او دلتوی اتراب مطلب دا داتو دیبا چنے گیا حاضا ما تو آدونا خام خاور چن بھائی ما عند اللہ مال فاد نوید پارا دیس ختمی دل حاضا دا بیان دے ایتی نند پارا سرگشی تو ان کو خام خا ناکارا زید واپس کی دو دے جہنم بیا داخلی کی بدن کیتا فبیرسل میں حاض فصبت فرش دا جہنم حاضا دا عذاب دے فصوصا قیدا خمیمون گرم یوبری او انلی او آخر او نور دے من شکلی ہی لا مرحبا بهم مشران بوئی ایران بویا اکبر سر اقتدار بویا کم چیز دئی مقتدا ہوا لا مرحبا بهم نبی بخیر والے دئیتا یقیناً دئی چو سوال النار داخلی دن کی اورتا قالوا ای ولا کشران بل انتم بل کتاس ہوا دمر ذری وقت گرے مطلب رائے بندہ کو سشیا نوئی تو بس بڑی بوریا پلسا ختم بل انتم بل کی تاسو لا مرحبا بكم نلی بخیر علی تاسو تا انتم تاسو وان دکڑے دا عذاب منگلا فس بیسل قرار فس بس داران دا جہنم وائی بلی ربن ربز منگا چاچ وان دکڑے منگلا دا عذاب بس بیاد کے دا عذاب دچن پور کے او سور آغاز کی ترشیو لکل انزہو ولیکن لا تعلمون وقالو او آئی بلا مشران دادو دخیان بوئی مالنا سری منگا تا لانرار جالان چینیو نمونگا بسڑی کننا چو منگا چشمار البنگ من اللہ شرار دنا کارونا دا شریانونا اوچی بنگ والا شریانوی نسری ملے چی آغا سری نوی اے نیولی امنگا دائی چی خریان پٹو کو باندے یا تکی شوی دا دائن استرگی دا منگا منگا استرگی تی کتی شوی دی یعنی شتا دے دلتا جہنم کی خبنگے نوی نوی دنیا کی والا شریان وی ناخیرت کی ومبیا وی یرسدی ملے چی آ شریان دلتا نوی نوی سرائے دی چی شریان اکلو او دا شر بیل رسید لی دی شر بیر رسی دلی آچی چال شریان وے آنی کان خلق ہوا اور دا نیشد باطل پرستو دا بیمان دا غیدہ خبر دا فرعون میلی ہوا یقینن دے دا شرد مطل قلیلون خام خا یو ناکار گلد لگا اندیا یو لگو ناکار خلق وی شرد ما او دلتو من اللہ شرار مددگار گر اللہ دے کی وادے دے مالک داس منو درم کے دے ادار سے جس بندے دوارو کی دور اور بہن کے دے ہوا آیا ہوا نب نظیم دا خبر دے لویا ہوا نبو نازیم ہوا یا چرا مسل توحید نبو نازیم خبر دے لویا اتا سو دین ایراد کو ان کی ہے نشتہ مارا سعیلم بالملہ الاعلا تکیلی چند ورشو باندے تمہوں گی جی جگڑا گئی لی خبری تری کئی گئی وحی وشو کو لے ماتا الا انما مگر دی خبری جی اتنان زو یار درکو ان کے مخکارا کمو کچوویل رب ساورش دوتا زو پیدا کو ان کے مدی او بنی آدم من توین دو خاتینا پسر کلا چی برابر کمارے اپوکے و کمابت کی روح پلنا پسوکر دیکھلا سجدہ کو ان کیا پس سجدہ اکلا فرشتو ٹوڑو انڈو مگر شیطان انکلا اس تک برا زانی لیو گنلو او دے دے کافرونا اللہ وی آد کافرونا دانو وی چو وکان من الموحیدین آد موحیدین انا ہوا ننا اللہ وی دے کافرونا ہو قال اول اللہ اے ابلیسا اے شیطانا سشی منک تالا آن تس جودا نسجدی کرونا آغزلا چو پیدا کرنے ما بے ادئیا پلا سلوان نے استقبر کا یا کہ شیطان دوبارے مدد نہ پیدا کرے تا مال دورنا پیدا کرے تارے دکھنا ویل اللہ فخرج منها فسود الذين بس يقينن تیرا کلے شے اے اپنن پتا وانی بڑی لعنت مائے لا یوم الدین تر قیامت پوری ویل شیطان اے رب ما پس مولا ترا کی مالا الا یوم یبعثون تر اور رضی پوری کی پوت کو لے وشی دے قبرون نا ویل اللہ پس یقینن تیرا مولا در کلو شونا تر رضی دو اخ معلوم پوری ویل ویل شیطان پس قسم لی پہ رستا باندے چی خامہا گمراہ کوم بدائی ٹھول با گمراہ کوم مگر بندی جانستا بدائی نخالیس کنیشی ویل اللہ فالحق پس حق بدا خورا والحق اقول او حق وائی مزا زموان چی خامہا ڈکوم بجاننام من کستانا اور آگا چانا چی تابیداری کنیستا بدائینا اجمعین دا ٹھولونا اروی لأغوینهم اجمعین اللہ ویل املان جہنم منکم ومن من تبعک منهم اجمعین دبتا ستولن جہنم دکما قل وید اللہ پیغمبر نوال مسکا سنا فدیخ قل بیان مانی من آجر ساجر ویواز رن پر ایوان دی کم ساجر ویواز نوال ما وما آناونی مر من المتکلیفین مانا جوڑ کو ما یعنی دارا لال وئی زکوئی ان ہوا نیرا مگر پند پار مخلوقات او خام خاپو بشی تاسو پا خبر دی باندی باز آخین پس دسو وخنا مانا اللہ بیا سزا در کئی او مخی ہوئی ولا تحین مناس دل تذکوئی ولا تعلمنا نباہو باز آخین حضر جکو بشی تاسو پا خبر دی باندی باز آخین پس دسو وخنا سورہ سواد ندی امتیازات دا استنیت دے چی قل ما سألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین مطلب دا بلکم سورت کی دا جی مشتہ دے دا شانی فدیر قول دا اللہ باندے چی شیطان تا اللہ وی استکبرتا ام کنتا من العالین ایتا زن لیو گرلو یا تیت سرگشی کونکونا دا شانی درم فدی قول دا کافر باندے چی مالنا لا نرا رجالا کننا نعودهم من الاشرار دا شانی فا قول دا مطبوعین باندے تابعین تا او دا شانی فا جواب دا غی باندے دیتا چی لا مرحبا بهم نقالو بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا کم چی کران بھی مطبوعین بھی لا غیوی لا مرحبا بهم ندا کم چی غالل اس اغیس رجدو دست داخلی گیا نا غیوی لا ایبوی بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا یعنی دا بیان بس ببل کم سورت کی نمومی سوا سورہ سواد نا دا شانی بقول دا اللہ دا پیغمبر واندی چیز اللہ پیغمبر وی ما کان لی من علم بالملئ الاعلا دا ببل کم سورت کی نشتہ دے اذ یختصمون دا شانی پا قسم خورد شیطان ماندی چی شیطان وی زمانی قسمی پا عزت ستا ماندی چی خام خواب گمرا کن بدئی طول در شانی پا دا صورت ممتاز دے پا چلی جائیو علیہ السلام ماندی اختل ربتا چی انی مسنی شیطانو بنصب و عذاب یعنی دا اوپل کن صورت کی نمومی دا شانی صورت ممتاز دے پاول کز میرے جلے کا ہارا متصل بارد و شراب دا سورت ممتاز دے پڑے دا ببل کم سورت کی نمو میں دا شانی دا سورت ممتاز دے پا خود بیادی کا ویوسان فضربی والا تحنس دا ببل سورت کی نمو میں دا شانی سورت ممتاز دے پیش کولو داغا بہتر کا سنو کو سلیمان علیہ السلام ماندی ایبو ازالیہ بلاشی صافنات الجیاد ندا س لس امتیازاتو نسور سواد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص فالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما